بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی. سورۃ اعلی. یہ سورہ طارق تک جو مضمون شروع ہوا تھا قیامت کا وہ آ رہا تھا. ہر سورت کا مضمون قیامت کا مضمون تھا. البتہ ایک سورت میں توحید کا مسئلہ بھی ہوتا تھا پھر صرف قیامت, پھر دوسری سورت میں توحید بھی اور قیامت بھی, پھر صرف قیامت, پھر توحید بھی قیامت بھی. اس طرح سورت طارق تک مضمون چلتا رہا قیامت کا. اب مضمون شروع ہو رہا ہے توحید کا. اب سورت اعلی سے مضمون توحید بیان کیا جائے گا. چلو جی خلاصہ, یہاں پر توحید کے دو جزو یا دو دعوے کر لو, بے شک دو جز آ رہے ہیں یا توحید کے دو دعوے آ رہے ہیں. پہلی آیت میں دونوں دعووں کا ثمرہ ہے, دونوں جزوں کا ثمرہ ہے. پھر آیت نمبر 2 سے 5 تک توحید کے پہلے جز پر دلائل, جز اول پر دلائل. آیت نمبر 6 میں ذکر انعام, انعام کا تذکرہ ہے, انعام کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 7 میں توحید کے اب دوسرا دعویٰ یا دوسری جز کا بیان ہے. اور 8 میں دوسری جز پر انعام کا ذکر, دوسری جز پر انعام کا ذکر. 9-10 میں تسلی, 11-13 تک تخویف اخروی, 14-15 میں بشارت, 14-15 میں بشارت, 16-17 میں مضمون تزہید من الدنیا, مضمون تزہید من الدنیا, دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا. 18-19 میں دلیل نقلی. چلو جی, تب بحسم ربک الاعلی, توحید کے دونوں جزوں پر ثمرہ, دونوں جزوں کا ثمرہ, اپنے اعلی رب کے نام کا شریکوں سے پاک ہونا بیان کر, بیان کر کہ تیرے رب کا شریک کوئی نہیں ہے, اپنے رب کی توحید کو بیان کر. الذی خلقہ, یہ جز اول, اور آگے آ رہا ہے انہو یعلم الجہر, جز دوم. جز اول تصرف, جز دوم علم. پہلے میں تصرف کامل, دوسرا جز علم کامل. ان دونوں جزوں کا ثمرہ سب بحسم ربک الاعلی. جب علم کامل میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, تصرف کامل میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, تو دونوں کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر بیان کر کے اللہ کا شریک کوئی نہیں. اے سبح, توحید کے دونوں جزوں کا ثمرہ. الذی خلق فسوا, خلق تکوین کے مراتب اربع, کونیات کے اندر جو اللہ پاک کسی کو بناتا ہے, کائنات میں جو اللہ پاک کسی کو وجود دیتا ہے بناتا ہے, تو اس بنانے میں 4 درجے ہوتے ہیں. خلق درجہ اول, فسوا دوم, قدرا سوم, فہدا چہارم. اب یہ انسان کے چار مرتبوں کا یہاں ذکر آ رہا ہے، تکوین کے چار مرتبے جو انسان کے لیے ہیں. الذی خلق، جو عدم سے وجود میں لے آیا، وجود بخشا جس نے، فسوا، یہ وجود کس نے بخشا؟ اللہ نے. فسوا، اور اعضاء برابر بنائے پیروں نے، نبیوں ولیوں نے، مردوں نے، نہ. فسوا، یہ عدم سے وجود میں لانے والا اللہ، اس میں شریک کوئی نہیں. سوا، تمہارے اعضاء کو برابر بنانے والا اللہ، اس اعضاء کے برابر بنانے میں بھی شریک کوئی نہیں. والذی قدر، سو اسی نے اندازہ کیا. فہدا، اسی نے ہدایت دی، فطری ہدایت. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، وہ فطری ہدایت. والذی اخرج المرعا، وہی اللہ وہ ہے جس نے نکالا گھاس کو. فجعلہ غصہ نہوا، پھر بنا دیتا ہے اس کو غصان خشک. احوا کالا، احوا کالا، یہی اس طرح پیدا کرنے والا، برابر بنانے والا، اندازے کرنے والا، ہدایت دینے والا، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ مہیا کرنے والا، اس کو خشک کر دینے والا، یہ سارے تصرفات، یہ سارے تصرفات کرنے والا اللہ. ان تصرفات کے کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. یہ بیان کر میرا پیارا پیغمبر، یہ مسئلہ بیان کر کے تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں. بیان کروں گا تو کیا انعام ملے گا؟ سنکریو کا انعام بر جز اول، دعویٰ کی جو پہلی جز ہے اللہ اس پہ انعام دیتا ہے. سنکریو کا فلا تنسا، ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ بھولیں گے کوئی نہیں. الا ما شاء اللہ، ہاں اللہ جس چیز کو بلانا چاہے وہ بات الگ ہے، ورنہ آپ بھولیں گے نہیں. میرا پیارا پیغمبر، مقابلہ کر مشرکوں کا، ان کے مقابلے میں کبھی تو بھولے گا کوئی نہیں. مشرک کے ساتھ مقابلہ ہو، اللہ توحید کے مبلغ کو زیر نہیں ہونے دیتا، مغلوب نہیں ہونے دیتا. اب ویسے نسیان ہو سکتا ہے پیغمبر کے لیے، وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیْتَ، وہ سمجھے اِنَّمَا أَنْسَى كَمَا تَنْسَى، نسیان پیغمبر کے لیے ہو سکتا ہے، یہ کوئی نہیں کہ نہیں، لیکن جب کام کرے گا نہ اس طرح، اور کام کر کے مشرکوں کا مقابلہ کرے گا، اللہ کہتا پھر فلا تنسا، پھر سونیا میں تینوں بھلن نہیں دیواں گا. وہ سمجھے جب کافروں مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہو جائے پھر فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں. وہ سمجھے صحیح دل سے انسان کے اپنے نیت میں کچھ کمی کوتاہی خرابی آ جائے وہ بات الگ ہے، ورنہ صحیح نیت سے اگر انسان ڈٹ جائے مشرک کے مقابلے میں توحید کی غیرت کرتے ہوئے، وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک مشرک کے مقابلے میں موحد کو ذلیل ہونے دے. وہ سمجھے یہ جو قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، یہ کوئی ذلت نہیں ہوتی، اس کا تو انجام اور اچھا نکلا کرتا ہے. بات سمجھے، جو دلائل وغیرہ کے اعتبار سے مقابلہ ہوتا ہے، سمجھے، ہو نہیں سکتا کہ موحد انسان مشرک کے مقابلے میں زیر ہو جائے. مشرک کا جب بھی مقابلہ کرے گا، خلوص نیت سے مقابلہ کرے گا، اللہ کی امداد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کا وعدہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، جو ایمان میں صحیح ہوگا اللہ کی نصرت، اللہ کی امداد آئے گی. اچھا جی، اللہ ماشاء اللہ، انہ یعلم الجارا، جو ثانی دعویٰ کی، جو ثانی کے علم کامل اللہ ہی کے پاس، انہ یعلم الجارا وما یخفا، جہر کو خفیہ کو جاننے والا اللہ ہی ہے، اس جاننے یہ اللہ کا علم کامل، اس میں اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی بیان کر میرے پیارے پیغمبر کہ اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ یہ بیان کروں پھر کیا ملے گا؟ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، انعام بر جز ثانی۔ یہ دوسرا مسئلہ بیان کرے گا تو تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ فذکر، فا تسلی، فذکر، یہ مسئلہ توحید والا سبح، یہ توحید والا مسئلہ سنا، ذکر اس کی نصیحت سنا، توحید والے مسئلے کے ساتھ نصیحت سنا۔ ان نفعت ذکر، اگر نفع دے نصیحت، نفع دے، توقع ہو بلکہ وہم ہو تب بھی، تب توقع ہو کے فائدہ ہوگا بلکہ وہم ہو کے فائدہ ہوگا تب بھی نصیحت کرنا ضروری ہے، ورنہ یعنی وہم بھی نہ ہو، وہم بھی نہ ہو تو پھر عارض من تولا، عارض من تولا، یہ اعراض کا حکم اس وقت ہے جب بالکل نصیحت کا وہم بھی نہ ہو، نصیحت کے فائدہ دینے کا وہم بھی نہ ہو تو پھر عارض من تولا۔ سورۃ نجم کی آیت ہے، سیذکر من یخشا، ان قریب نصیحت حاصل کریں گے وہ یخشا جن میں ڈر ہوگا، مستفیدین، مستفیدین، یہ تسلی ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وَيَتَجَنَّبُ، تخفیف اخروی، تخفیف، جو من یخشا، مستفیدین ہوں گے وہ فائدہ حاصل کریں گے، اور اشقا محرومین، اشقا محرومین، یتجنبہا، اس ذکرا سے پرے پرے ہٹ جائیں گے، ایک جانب میں ہو جائیں گے، کون؟ الاشقا محروم، محرومین، بدبخت، الذی یصلی النار الکبری، جس نے بڑی آگ میں داخل ہونا ہے، ثم لا یموت فیہا ولا یحیٰ، داخل ہوگا پھر اس سے بڑھ کر نہ مرے گا نہ جیے گا، وہاں وہ کہے گا وہ کسی طرح موت آ جائے پر موت نہیں آئے گی، اور زندگی، یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ قد افلح من تزکا، بشارت، بشارت، تاکہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا شرک سے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی پر، یہ تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی پیدا کرنا، والآخرت خیر وابقی، آخرت بہتر ہے، خیر کیفن، اب کا کم من، خیر ان پہ اعتبار کیفیت کے، کیفیت کے اعتبار سے دیکھو تو آخرت بہتر، کمیت کے اعتبار سے دیکھو تو آخرت باقی رہنے والی۔ ان ہذا، دلیل نقلی، ان ہذا، یہی جو مضمون توحید کا اوپر ذکر کیا گیا اور دنیا کی بے رغبتی کا ذکر کیا گیا، یہ پہلے صحیفوں کے اندر بھی مضمون موجود تھا۔ کون سے صحیفے؟ ابراہیم علیہ السلام والے اور موسیٰ علیہ السلام والے صحیفے، ان کے اندر بھی یہ مضمون موجود تھا۔